24 Empik wprost Multikino, Jazz Forum Audio oraz Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. To program Trzeciego Polskiego Radia, sobota 22 lutego, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Polska zapewnia, że będzie współpracować z Czechami w sprawie kontroli polskiej wołowiny. W jednej z partii mięsa wykryto salmonellę. Za 3 tygodnie rusza rozbudowa lotniska Chopina. Pasażerów czekają utrudnienia. Kilkuset amerykańskich żołnierzy zgodnie z decyzją prezydenta Trumpa pozostanie jednak w Syrii. Słowacja i Czechy wprowadziły do odwołania kontrolę polskiej wołowiny pod kątem obecności bakterii salmonelli. Każda partia mięsa jest badana laboratoryjnie, zanim trafi na rynek. 2 dni temu w Czechach bakterie salmonelli wykryto w transporcie wołowiny z Polski. Szef MSZ-u Jacek Czaputowicz zapowiedział dziś w Brukseli współpracę w sprawie kontroli. Komisja Europejska z kolei przypomina o unijnych zasadach dotyczących proporcjonalności podejmowanych działań. Szef polskiej dyplomacji mówił w Brukseli, że jeżeli część naszego mięsa budzi wątpliwości co do standardów sanitarnych, konieczne jest zbadanie całej sprawy. Polska będzie z Czechami współpracować. Jest oczekiwane, żeby też nie wywoływać niepotrzebnych napięć. Rzeczywiście trzeba wszystko do końca wyjaśnić. Wyrażamy wolę uczestniczenia w całym tym procesie, odpowiadania na wszelkie wątpliwości strony czeskiej. Minister Czaputowicz podkreślił, że ze strony Czech oczekuje działania proporcjonalnego. W podobnym tonie wypowiadała się też rzeczniczka Komisji Europejskiej Anka Paduraru. Unijne prawodawstwo przewiduje możliwość podjęcia przez kraje członkowskie decyzji dotyczących kontroli żywności, która może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Jednak środki podejmowane powinny być proporcjonalne i dotyczące konkretnego, zidentyfikowanego ryzyka. Komisja Europejska na razie nie ingeruje, zachęca Polskę i Czechy do rozwiązania problemu. Beata Pchomecka, Polskie Radio, Bruksela. W połowie marca ruszy rozbudowa lotniska Chopina w Warszawie. Pasażerowie muszą się liczyć z utrudnieniami. Prezes Państwowych Portów Lotniczych Mariusz Szpikowski mówi, że w tym okresie podróżujący powinni być na lotnisku wcześniej. Czas oczekiwania do odprawy, czy czas oczekiwania, czy przejścia do gate'u może się wydłużyć. Druga kwestia, którą też zwracamy uwagę, niezależnie od lotniska, jest to kwestia związana z intensyfikacją ruchu właśnie pasażerskiego, przepustowości dróg dojazdowych. Prosimy również, aby w tych godzinach szczytu szczególnie wziąć poprawkę na to, że dojazd do lotniska może zająć dłużej. Pierwszy etap rozbudowy lotniska Chopina potrwa do końca czerwca. Inwestycja może być uciążliwa dla osób mieszkających w pobliżu tras, którymi latają samochody, przyznaje Michał Nowotny z Portów Lotniczych. W roku 2019 zamkniemy krótszą drogę startową. W związku z tym wszystkie operacje w okresie od 15 marca do 30 czerwca będą realizowane na dłuższej drodze startowej, przez co najbardziej na hałas będą narażeni mieszkańcy Włoch i Piaseczna. A władze spółki podkreślają, że bez modernizacji do 2028 roku lotnisko Chopina mogłoby obsłużyć kilkadziesiąt milionów pasażerów mniej. Donald Trump tłumaczy decyzję o pozostawieniu kilkuset amerykańskich żołnierzy w Syrii. Prezydent USA podkreśla, że nie zmienił zdania i wycofanych zostanie około 2000 wojskowych. Około 400 żołnierzy pozostanie przy strefie bezpieczeństwa w północno-wschodniej Syrii w bazie wojskowej Iftanf przy granicy z Irakiem i Jordanią. Trump, informując wcześniej o planach wycofania kontyngentu, mówił, że wojna z tak zwanym państwem islamskim została wygrana. Pentagon zapewniał, że 5000 kontyngent w Iraku zachowa gotowość do ewentualnych interwencji w sąsiedniej Syrii. Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów upomina się o jakość mieszkań komunalnych. Zleciło ekspertom badania, a te wykazały, że w niektórych lokalach było 8 gatunków niebezpiecznych grzybów czy przemarznięte ściany z powodu braku należytego ogrzewania, mówi Urszula Żurańska ze stowarzyszenia. Okazało się, że ten standard jest dosyć powszechny i dotyczy całej Warszawy. Co jest w tych mieszkaniach? Malaria, korniki i grzybica. Wchodzimy do dużego pokoju, w którym występuje kropidlak czarny. Jolanta Renda, lokatorka jednej z warszawskich kamienic. Jest to rodzaj pleśni, występujące bardzo często w lokalach niedogrzanych, bez centralnego ogrzewania, do którego ten blok się zalicza. Miasto ma świadomość, że brak centralnego ogrzewania jest niedogodnością.

Dobry wieczór. Wojtek Mazalewski, witam Państwa w audycji Jazz Fajny Jest. Do godziny 23 będę prezentował nagrania jazzowe i nie tylko. Dzisiaj będą nowości, będzie trochę innych światów w naszej godzinie. Zaczęliśmy utworem Oman grupy Kokoroko, którą zdążyli Państwo bardzo, bardzo polubić. Kokoroko, przypomnę, to młody zespół zbudowany w Londynie. To 8-osobowy kolektyw afrobeatowy, można by było tak powiedzieć. Prowadzi go Sheila Maurice Gray, grająca na trąbce, która tak mówi o swoim zespole. Gramy muzykę, którą kochamy, przy której dorastaliśmy razem z naszymi rodzicami, zainspirowani przez Fela Kuti, Ebo Taylora, Tony'ego Allena, tworzymy dźwięki wydobywające się z Afryki Zachodniej i wschodniego Londynu. No, ja mogę od siebie powiedzieć tylko, że Kokoroko świetnie wypadają na scenie i ten zespół warto zobaczyć na żywo. Ale, jak Państwo zresztą słyszeli, warto też posłuchać ich z płyty winylowej, którą przed chwileczką dosłownie wydali. No a teraz pozostaniemy w londyńskich klimatach i po raz pierwszy w audycji Jazz Fajny Jest Ezra Collective. Thank you. Ezra Collective w audycji Jazz Fajny Jest. Między innymi w składzie Joe Armond Jones, którego słuchaliśmy przed tygodniem. Ezra Collective udowadniają, że są prawdziwą siłą napędową londyńskiej sceny. Ich muzyka z szacunkiem odnosi się do klasycznego jazzu, łączy afrobeat z hip-hopem, a wszystko to poukładane w specyficznym brzmieniu angielskiej stolicy. Jakby tu się nie zgodzić, tak rzeczywiście jest. Od już kilku lat w zasadzie ten zespół bardzo mocno inspiruje kolejnych młodych twórców do działania na scenie jazzowej, około jazzowej, DJ-skiej. To środowisko bardzo, bardzo twórczo tutaj współpracuje ze sobą i wydaje kolejne wspaniałe produkcje muzyczne, którymi my możemy się raczyć. Pozostaniemy teraz cały czas w londyńskiej aurze, ale zmienimy trochę środowisko. Posłuchajcie, najnowsza produkcja, którą na pewno już słyszeliście, ale może nie w tym utworze. James Blake. Everything's rose. Can I trust? Yeah. James Blake po raz pierwszy w jazz. Fajny jest. Jak państwo oceniają jego nową płytę? Fanów w Polsce mu nie brakuje. To wszyscy wiemy. Znamy jego wspaniałe występy, choćby nawet na openerze w Gdyni. Byłem, widziałem i byłem pod wrażeniem. A jak państwo, przypomnę, że komunikujemy się zazwyczaj przez moje social media. Zapraszam na swój Instagram, zapraszam na oficjalny Facebook. Tam oczywiście jutro też oficjalna playlista dzisiejszej audycji. Więc proszę bardzo komentować. Bardzo jestem ciekaw, jak państwo oceniają, ale James Blake'a, ale i choćby nawet grupę Kolokutor, której właśnie teraz będziemy słuchać. No, jest tutaj inwencja, jest tutaj pomysł, prawda? Kolokutor, etiopski uduchowiony jazz i drive z Londynu, tak bym powiedział. Przypomnę, Tamara Osborne prowadzi tą kapelę, saksofon barytonowy, flet altowy i saksofon sopranowy. W jej składzie wielu wspaniałych instrumentalistów, Saman Joshi na przykład na kontrabasie. Wydaje mi się, że ich instrumenty wspaniale współbrzmią ze sobą. No i cóż, przejdźmy może dalej. Wspominałem dziś na początku, że będą pewne nowości i tak oczywiście się stanie. Nie wiem, czy mieli Państwo okazję już usłyszeć kolejny singiel zapowiadający nową płytę Cinematic Orchestra, która zbliża się już wielkimi, wielkimi krokami do nas. Dziś posłuchamy singla numer 2 i jest to utwór pod tytułem Promise. My tears fall down and wash away. Of yours. Cinematic Orchestra z gościnnym udziałem Heidi Vogel w utworze A Promise. Kolejny singiel z nadchodzącej płyty. My cieszymy się bardzo na to, że już za chwilę Cinematic Orchestra przyjedzie na dużą trasę do Polski i zagra w 5 chyba miastach w naszym kraju. Gorąco zachęcam, bo będzie czego posłuchać na żywo. Potrafią się rozkręcić. Choć ten nastrój, który budują na płytach, idealnie nadaje się do słuchania na czarnym krążku w domu. Co Państwo na to? Ja czekam z utęsknieniem. Lubię się relaksować przy Cinematic Orchestra i każdy album tej grupy posiadam na wosku. Nie mogę się doczekać koncertów i cóż, kupę lat minęło od kiedy nie wydali płyty, więc jestem ciekaw. To też ta grupa, która w dużym stopniu inspiruje tą scenę, którą staram się w audycji Jazz Fine jest Państwu prezentować. Myślę tutaj o takich artystach jak Szabaka, Nubli Garcia, Ezra Collective, którego dzisiaj słuchaliśmy, Collocutors, On The Corner Records, Languidity Records, z którymi mieliśmy okazję rozmawiać. A przy okazji zresztą zapowiem Państwu kolejne dwie audycje, w których będziemy mieli okazję usłyszeć wywiady z Jean-Claude'em z Eve Music. To będzie bardzo ciekawa wycieczka, bo Jean-Claude pięknie opowiada o tym, skąd się wzięła. Dzisiaj w zasadzie taka erupcja kreatywności w londyńskiej scenie i jak wyglądały jego początki i zakładanie wytwórni Eve Music i sklep, o którym Państwu opowiadałem w Londynie. A w kolejnej jeszcze usłyszymy wywiad z Michaelem Janiszem, kontrabasistą i twórcą wspaniałej wytwórni londyńskiej, która ściąga artystów z różnych stron świata. A teraz zawsze jest taki kącik w naszej audycji, gdzie wracamy do wspaniałych, klasycznych nagrań. Dzisiaj było dużo nowości, dużo o londyńskiej scenie, więc czas na coś klasycznego, ale równie pasjonującego, żarliwego. W momencie, w którym ta muzyka się tworzyła, była naprawdę rozpalała serca i duszę, inspirowała do czegoś nowego. Posłuchamy utworu Ellis Coltrane pod tytułem Something About John Coltrane. Thank you.

Something About John Coltrane. Piękny utwór, piękne brzmienie harfy, pianina, sitaru, połączone z wspaniałą grą Falu Sandersa na saksofonie, Rashid Aliego na perkusji i Cecila McBee na kontrabasie. Uwielbiam Alice Coltrane. Jej gra na fortepianie w kwartecie Johna Coltrane'a wydawała mi się czymś totalnie odkrywczym w czasach, kiedy ten kwartet święcił triumfy, ale w zasadzie też przechodził poważne problemy w związku przynajmniej z krytyką zewnętrzną, bo jeżeli chodzi o ich wewnętrzny żar i ogień do tworzenia nowych rzeczy, to wydaje mi się, że to było na 100%, jeżeli trzymamy się skali, bo można by było w zasadzie polecieć i powiedzieć, że było to na 1000%, ale coś takiego chyba nie istnieje. W każdym razie kilka słów o Alice Coltrane. Pianistka, harfistka, kompozytorka jazzowa, żona Johna Coltrane'a, matka saksofonisty Raviego Coltrane'a, którego wielokrotnie gościliśmy w Polsce, siostra kontrabasisty Erniego Farrowa. To choćby nawet tej koneksje rodzinne. Urodziła się w 1937 roku. Jako Alice McLeod debiutowała w swoim rodzinnym mieście w trio wibrafonisty Terego Pollarda. Przez pewien czas przebywała w Europie, a po powrocie do USA nawiązała w latach 63-64 współpracę z Terrym Gibbsem. Wtedy też poznała swojego przyszłego męża, saksofonistę Johnego Coltrane'a, z którym wzięła ślub w 1966 roku. Rok wcześniej została pianistką jego kwartetu. Zastąpiła tam McCoy Tynera, oczywiście. Po śmierci męża zaangażowała się w promocję jego dorobku, doprowadziła do wydania wszystkich niepublikowanych nagrań prawie w wytwórni Impulse. Zmarła na przedmieściach Los Angeles, ale swoją muzyką raczy nas do dziś. Ja, jeżeli się tylko uda, obiecuję, że przyniosę jeszcze jedno z moich ulubionych nagrań Alice Coltrane, jej duet z Charlie Haydenem. Charlie Hayden kontrabas, Alice Coltrane harfa w przepięknym, wzruszającym utworze. No cóż, czas szybko mija i audycja Jazz Fajny jest. Już będzie się powoli kończyć. Przypomnę, jutro playlista na moim Instagramie i oficjalnym Facebooku. Można tam ją sobie pobrać, sprawdzić, co to były za utwory, skąd i gdzie można ich posłuchać. Można też komentować całe to wydarzenie, jakim jest audycja Jazz Fajny jest. Ja bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Na koniec chciałbym Państwu zaprezentować cudowne, najwspanialsze moim zdaniem nagranie Johna Coltrane'a z płyty A Love Supreme. Tak ta płyta się zaczyna, nagrana w klasycznym kwartecie Coltrane'a: John Coltrane saksofon tenorowy, Jimmy Garrison kontrabas, Elvin Jones perkusja i McCoy Tyner fortepian. Ja Państwu bardzo dziękuję za uwagę, zapraszam za tydzień w audycji Jazz Fajny jest kolejny wywiad z Londynu. A dziś bardzo dziękuję. Audycję wydał jak zwykle Piotr Kordaszewski i prowadził Wojtek Mazowiecki. Życzę miłej nocy, wszystkiego dobrego. Niech moc będzie z Wami.